ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دعا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختلف راکعات بیانیږي چې نن هم په هغه حلقه کې د صحابه کرامو کمالي صفات هر قسم قرباني ورکولا او اصحاب رسول الله په دې چې شي په امت باندې چې دنه پای کې صفات موجود انسان چې په بل انسان غوړه کیږي او یا په نور مخلوقاتو دا څه خسته صفاتونه چې د انسان کې موجود دي او د الله پاک خوشي د قران او د حدیث غرض ممدا دے چھے انسانیت اغد تیارون روبا سی رنا تا دا بد صفاتن روبا سی خکل صفات ہوتا نیک اخلاق و صفات بک پیدا شی پدی وجہ باندی یو صحابی چھے داغا عکاشا ابن محسن الاسدی اور سرد آغا دادر نور مرگری داغی مختصر بعض واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم و یورزی منصر ناستو اور ماخستن خبر تروش ولی دینی ماحول لگی دلی او پدی کی منگا پاسی دلو خبر زین تلالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تلالو سبالا دا اللہ رسول علیہ السلام راغی وی فرمائیلا چه بیگاش پا پخوب کی اللہ پاک ماتا انبیاء رو خود لگا یو نبی می ولی دو چه روانو لس کسان و سرو او بل نبی می ولی دو چه داغ سرا دری کسانو بل می ولی دو روانو داغ سرا یو کسو او بل می ولی دو چه روانو یو مسرنو علیس منکم رجل الرشید یو کسم بکنو هدایت والا سید دی نبی دعوتی من لئی انبیاء علیہ السلام حکمت والے دی پا قوم کی اہلیت نی نا اہلی پا دیو جا دا پیغمبر خبر ونمانی دا نبی خبر ونمانی دا دید و جنا دا بسوگ نوائی چرا دکی حکمت نو انبیاء علیہ السلام کی پورا حکمت وی پا خلق کی نا اہلی وی کله د داعی نقصان چې غلط دعوت وکي او کله د دې مدعوینو د چا د دعوت کې داعی نقصان و یو کس مثلا نو د دې پیغمبرانو ما ولید او باز دې شان بیا چې دایسه جماعت په دې کې یو نبی را روان دی او دا سره یو غار جماعت دی، نو ما جبریل ته ویل چې دا بس ما اومتی دا دونه غټ اومت چې دا بس ما وای نه، دا موسی علیه السلام دی او بنی اسرائیل ورسره دی، بنی اسرائیل یو غټ اومت و وجداله چې ډیر دی او زمانه ډیره ده، نو پای کې دیر ایمان والا موجود و ہدایت والا نیکان خلق پکیو، گمراہان بگی دیر لیکن نیکان خلق ہم پکیو. نماؤوی علی جسماؤ بد نسش، نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چمات جبریلوی علی چو گورا یو طرف تو گورا چماؤو قتل نفیضا وجوہ رجال د سړو مخونه مې ولیدل او ډېر زیات چې دا کناری د ښي طرف پټې کړې وې، دوی راته ویل دی بل طرف ته وګوره چې دی بل خوا مې وکتل دا بل طرف یې پټ کړی و، مخامخ مې وکتل نو د غرونو په مقدار لکه غرونو دی چې خلک ختلي اهل الزراب هغې ته وایي، دا خلک مې ولیدل هر طرف ته، نو ما ته ویلی شو چې دا ستا اومد دی، گویا که دری چند دا بن اسرائیلو نزید دا ورسر دا زیر امراکا چه ومعهم سبعون الفا الذين يدخلون الجنة بغیر حساب، دوسرا اللہ پاک او یا ذرا کسان مقرر کردی دی چه اغب جنت تا بی حساب داخلی جستا پا امت کے، اور سره په بل حدیث کې دا زیر راغلی دی چې ما ویل الله دا کم دین، الله پاک د هر زرو سره زر کسان نور مقرر کړل، د زرو سره چې زر مرګري شي نو گویا چې اویا کرت زر زر حساب وا، اویا زر کرت اویا کرت چه زر زر صاحب کی مع کل الف سبعون الفا، دو هر زر سر او یا زر بے بل وائد کی دا تفسیر لاغلے دے چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربانو نظامو تا کم کارشو دا اللہ نے اوہ تا چه دا دریش، نا اللہ دا هر یو کسر او یا زر کسان مقرر کللا مع كل واحد سبعون الفا، ناو یزر پا و یزر پا زرب ورکا دا دیر شے جوڑی گی، دری سلول کروڑا تا تقریبا رسی گی دا دمرا کسان دی چی دا با اللہ سبحانه و تعالی بی حساب از حساب بوسا نکی سی دا جنت بروانی و لیر بختور بی داخلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی که تاسو وسه کی په دی او یا زره کسانو یک ځان داخل کی که دا نئی نو دا او فقو علاو نخوشی اکی او چر طرف دا چی دی یا دا اهل زراب نخوشی دا غزما چی سیو متین دی پا دی که ځان داخل کی کنه. بے پا دی حدیث که دا خبرم راغل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مرگرو تا زیر ورکا چی انی لارجو ان تکونو ربع اہل الجنہ، زما دا اللہ نا دا امید دے چی تاسو اے مومنانو دا دی امت سلو رمی سا جنتیان بتاسو، وی منگ اللہ اکبر وکا چی الحمدللہ دا خو خکار دے چی سلو رمی سا جنتیان منگش، بے فرمال چی انی لارجو ان تکونو ثلث اہل الجنہ، امید دے چی درے مئی سا بے دا پا نمبر وار زیر ذکر ورکی چی شوق دیر شی محبت دیر شی، ولی که پا یو ذرو تا زیر ورکی بے بے دونا فیده بتوانی لی شوق بے کم شی دا رغبت دا دیر اولو دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیب اختیار که، بے او فرمائی لی صحابہ اللہ اکبر وکا نوی بے او فرمائی چی انی لارجو ان تکونو نصف اہل الجنہ، امید دے چی تاسو دا نمائی جنت یعنی ویاکی نیم ده نور امتون نیم ده دی امتن، به نور حدیث وگه ده تشریر اغلی ده چه ده دی امتن با دو حسی وی او ده پخانو امتون با یو حسی، ویاکی ده جنتیانو شپک شلی سفونه دی اتیا با ده دی امتن نی چلویخ با ده پخانو امتون نی، ده امت با دبل دو چند ده د پوغانو امتون ندیر بی بجنت کی وفدی الحمدللہ والبکار دی الحمدللہ چی دی امت لاللہ دا غروالی ورکڑا دی ورسر دا غروالی مورکڑا دی چی دی امت لا پا آخرت کی اللہ عذاب نورکی سوچی دی دنیا نا پا ایمان کی لارا دی توحید آقی دیوا آخرت کی اللہ دی اور عذاب ولا نورکی بی امتی امت مرحوما لیسا علیہا عذابا فی الاخرہ اللہ تعالیٰ والا عذاب نور کئی گناہون و تماب کئی دیر زد فضیلتون دی دی امت بیر آغلی دی پس یہ حدیثوں کے حدیث بچی کل بیان شونا صحابو باتی پیدا خستا سے بیس آیا کاؤنا چی او قصہ دا بیان شو اگی تا دا یا حقیقت کارکی دا پرشتے حقیقت چلا خبری چی دا اللہ برسول اللہ خلین روزینا شتین ندی عباس ندی دا خبری په دې کې وای مونږه په دې باس کې نه وتلو چیرې دا او یا زره کسان به سوچ چې د الله به حساب جنت ته بوزي د دې خو غم پکار ده نو چا ویلې بعضی مسلمانانو چې دا به هغه کسان دي چې په اسلام کې پیدا شوي دي شرک نه دا کړی مخو پخوا شرک کړی د الله سم برخداران جوړ کړی دي او الله هم ناراضه کړی دی وسم ایمان راوړی دی دا به هغه خلک دي چې په اسلام کې دن نه پیدا شوي. بعض ویلې چې نه دا به همدا مونږه مراد دي صحابه به مراد دي چا نور کسان یاد کړل د خپل ذهن مطابق دا هغه وخت کې دا خبرې مونږ کولې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم زموږ د مجلس نه پاسېدلی وو بیا راغی د الله رسول زموږ مجلس ته وی فرمایي چې دا څه کی خبرې کوي تاسو او موږ لري رسول الله د دې کسانو په باره کې چې دا یو زره کسان به حساب جنت ته داخليږي چې دا به سوچي دې چې موږ باسو د دې مصداق معلومه او چې دا به سوچي اصل علم دغه دی چې دې خبرې معلومې نو نبی صلی الله علیه وسلم د جواب ورکړو چې دا کسان دي چې څلور صفته پکې وي کامل چې دا څو صفاتونه درګه پیدا شو کامل مکمل نه الله دې په دا وی کسانو کې ور داخلي یو صفت غدا دې چې هم الذين لا يسترقون دا خلق دې چې دمونه د چانه نه طلب کوي چا دې دې نه واجب سر مې درد لګ مې دم کا خېټه کې مې درد لګ مې دم را باندې واچو د دم چور څه کار دی چې سړی د قران د حدیث د شرعي اسکار نه بچا دم واچي دا خیر دی ثواب او اجر پکې دی من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه بل وی فی دور کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو څه وسی او فی دور کول شي لیکن د دم طلب کول دا یو سړی د یو یا زره کسانو نه وبس او بل دا دا کاویا زر جمن شرط داخل نہیں یو غالب گماندار جدی وا کی وا سوق بو جی پای کی بداخلی اور یہ رچد صفات والا خلق دی نو بل تاوان پای کی دا دے چ منس ترقا فقد بر امن التوکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دم دے چانہ طلب کو تد توکل نہ بری بیزار توکل دے پالا نہ بے توکل اس یو گرگ یو بشی یو لرگی توکل در گنشت پا اللہ با تا سکر حدیث دے کت شرد دا منگا عملی کو دیر خلق بوزگار او دیدی سودی توب نمخلا شد دیر انسانان دیشی پا پریشانو کی دی دم و دم و دم رجون از لگ دیز مانا کلو دیر شوی دی دم گریم دیر شوی دی دون دیشی پا خواب یو نیک شده شرد دم گری بو و سر سر دم گری او خلق پریشان هم دی دا اللہ پاک دا حکمون تابداری نکی نا اللہ پاک دا پریشانی نی راوستی وی دا آگی گمان دای چی بس گناونا کوا صرف دم و یا ذکر پا آگی بنی بس کامی بیتا دا که دا عام و خلق عدد من دا سو جواب راو یا زیمی من نکی منزل تا نپاسی که دسی ذکر راو سو چی منز که من دا آگی ذکر دای رانگی و دا ونیسا دا ذکر دای پا دیو و چی برابر شی کورنی وش نڑی پا دی بنی بدا سی کی وڑی ولمو آر کوا په ذکرونو باندې دغه نه کیږي، دا د والو دی، دا شریعت دی، دا تور استعمال شوی دی، ډانګې دا وال دا چټي نه دی چې الله رسول په دې باندې حکم کړی، دا د ضرب امر سره راغلی، دا چټي نه دی راغلی. په دې وجه باندې دا دمونه طرف کول ښه کار نه دی. ها صرف یو استثنا نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا چې په چا نظر ولګیږي، نظر دا سترګې لګېدل حق دی، دا د شرک خبره نه ده، دا د الله رسول دی چې ویری د العین حق. ماشومان باندې نظر لگی، بعض انسانان خستی په هغه باندې و لگی، چا کې بل کمالی خلکو ته چې په تیز نظر وګوریسته په هغه باندې څه چل وشي، مصیبت پر راشي. د دې د وجه نه د نظر چې د چا لگیږي، بلکې هر مؤمن ته دا ویل شي چې ماشاءالله یا وا بارک الله، لپس یو دې سبب دې به نظر نه لگی، ماشاءالله بارک الله، چې د چا یو خستی صفت دی ولیدو ماشاءالله بارک الله، لپس استعمال کا. او د سمکه واجب وه وه سمره خپل ده، سمره غړ ده، سمره مالدار ده، سمره زور د څه خبرې مکوا. ولیک په دې چې دا zarar ورګه ته مجرمي، الله بالله به سزا درک. علما یقتل احدکم صاحبه ولی کس مرګ وي وجنه چې ستګي دی لګي به ته قاتل حسابي دی، نه مجرمي. په دې وجه باندې چې احتیاط وکړي مؤمنان الله. او دا باطنی علم ده که دی بانه ده چا ذهن نرسیگی نده رسیگی خمانی بی ده باز مجرمان وی استرگی نلگیگی وی ده شرک ده وی لکه شرک نده ده تیچه نمانی تم شرک ده رسول الله حدیث سوک نمانی دغم شرک مقصد تراشا وی دمون مطلب که وی او زد تاسان تر قدر کرم آقا داده چه هر مسلمان دم گره، هر مسلمان تم امینی پا اللہ دی ایمان را اوله ده پسان پاتی حووی آقا پاتای کی شفا اللہ چولد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ورد بیا ہوا یہ صحابی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ درد رازی با بدانی وی لاس پا غزی کیا گا او دسی ویا ہوا چی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دریز اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرته من شر ما اجدو و حاجر اللہ پر پنی والما دا شر دا اگن چی زتی ریگ ما عظیمن دو قوما اللہ پر دا اید شر نمی بچ کوئی سورج میں جدا ذکر بزانو کس تک در دن اللہ ختم خپل دم گرش بزان من خپل دم آچوان گرش بزان من خپل آچو ٹھیک دا چیتے یو خس اگر یو چال ورہ لی اگر ناجول دی ویدی تو بس دم تو ارواح چو پا غیر دا اگر طلب کولو نا چا اگر طلب ہو کی نو خلق بم لگ پارام شیدن ہے او ته هم بل سودی کېږي نه، او خپل یقین به دې مضبوط شي. ستا دم هم لګېږي، د هر مسلمان دم لګېږي، لږ یقین په کار دی سره، په یقین پې ولې رسې دې خبره. نو دمونه نه طلب کړي، دا هغه خلک دي په دې کې بدن نه سره ازوینوي، ځکه د الله رسول لاول ور داسې په ذکر کړي کاني دا خو ډېره اسانه خبره، دم چا نه مه غواړه، په اویا زره کسانو کې د الله داخل دی. ولا يكتوون دم کار دی دا د چ داغونه نه لګي، داغ په اور باندې، داغ په سړی باندې لګول عرب عادت دا شي، اخرانه علاج به په داغ باندې کاو، داغ چې زه به نه جوړی د داغ به ورکاو. حیوانات له داغ ورکول جایز دي، او انسانان لپاره د داغ نه بیره سم منه کړل دا د ضرورت وخت اجازه هم ورکړل چې سخت ضرورت راشي کنه چې بل علاج نه بغیر داغ نه بیا جایز دي، ولیکن کوشش دا کو چې داغ ملګو زکه دا پور باندې سوی دی، او د رسول الله په امت مې ربان جمع امت په ځان پور سي زیدا هغه باندې درد راته لکه پلار باندې درد راځي چې کله بچی کې راستنی خلک ورنه باسي ډاکټران کان تاسو به تجربه شوی وي زړه به دې زړه به درد راشي چې د ماشوم کې راستنی نه باسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت دې څخه پکې دا دریم خبر ادا خدای دا ولا تطیرون بد پال نیولا، دا نکی بد پالی، بد پالی پا مشرکان دا عرب کڑی رزا تا وسم موجود دا بد پالی. اللہ کدا پلانکی کار میں شروع کو اور پلانکی راسا شریک شو با دست پیاری انسان بس دا دو جانا شکار وش کار پس وطلب و بس یو خر مخل را گئے دا غی دو جانا بس کار روان شو د انسان دا نن ډېر غلط و، دا نن د اورېدو د وجه نه بس ما په دې کار کې نقصان ایسته پیدا شو. د کارغه آواز مې واورېده لکه کارغه په بلۍ باندې کېناست. دینه خلک بد پالونه نیسي، یا داسې بدشکل انسان راشي خلک د هغه نه بد پالونه سي، چې لکه دا کار موږ لاول نوی کور جوړ کړو سمدسو لسې بدشکل انسان راغی. یا کور ته لاړ شي دا کور نه بدپالي نیسي، لکه دې کې زه فقیر شوم او غریب شوم مصیبتونه رال. یا ښځه راشي د ده کور ته دا نه بدپالي نیسي، لکه دا جنۍ چې موږ راواده کړې ده بس مصیبتونه دي او غمونه دي. داسې بدپالنې ول چې د دې نه منه راغلې ده حادیثو کې ولا یتطیرون، بلکې دا نه دي نیول پکار. نیک پال شته په دین کې نیک پالي، هلکه ښایسته نوم مې واورېده، راشد او ارشد او نافع راشدون، دا نوم مې واورېده او د دې ډېره ښایسته معنا وه، او د عینې مې فال ونیو چې دا پلانکي کار کې زما الله هدایت ته شي، انشاءالله فایده پکې شي او خیر پکې ماته شي. دا فال به نبی صلی الله علیه وسلم خپله نیوه او فرمایل به هم اذا ابردتم الی بریدا او ارسلتم الی رسولا فاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه، و سوچ ما ترا لے گئی استاد خسته سره را لے گئی او نیمه خسته ای هغه نه زپاد نه سم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د سره را لے گئی دا نه خپل نه ولي کی سره ما خبره دا درې خلګ آسان ما تخکر کی دا درې ور کارونه بده سړي ګرانی زم چار مسلمان به تقریبا کولې شي چانه دم مطلب کوا بقدر استطاع او دا ملګو بد پالیم منست او که که درال اسی دراشی خو تی نیسم داغی پوجه بانی کار ما پریده داغ بد پال دو جنب بد مرغی چه و تخلق وی بد پال بد شگونی و توردی که ویلی که دیش داغا پا داغا طریقه نه دانی ول جایز نه سلورم خبر و علا ربهم یتوکلون داغا خلق دیش اخبر اللہ تزان سپاری توکل پر رب العالمین دا خبر ما ته په ټوله سلوړ کې ډیره ګران ښکاره کیږي. توکل علی الله رب العالمین من ځان مکمل ورسپاره لا توکل هغه نعمت دی چې الله چاله ورکی کنه. دا صفت که الله چرته سره کې د تواچاو د ایمان په خوند نه پوهېش زندگی به برقرار شي، حیات طیبه الله چې قرآن کې ذکر کړی دا قبا الله درکی فلنحيينه حياة طيبة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله بهرشت فرمي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. حياة طيبة الله شال وركيش إيمان وتوكل بجيبي هذا القرآن ستعلقي مزيدار بريشانين خدميك توكل صراع يعلم ده كتابي لكل الله تحزن مخبك يغا قدين من كتاب لكل بعضی اسکار و عبادات هم سنا سر اوڑی خواه اکثر دا انگریزانو خبری بکر و پلان که انگریز دیس ویر پلان لکه پا دیس شوینه چی که اوڑی تاستو متاثر است انگریز چی شی توایی انگریز که اللہ دشمن توایی تا دا خبر بانه خواه پا غیر چکی دا قرآن دا یه جمله دا کافی دا شالله رب عزت فرمائی لیدی و علا ربی می توکلون توکل چلو کران غیر کن طول غمون ختمی تا ته به پریشانی چې لکه فقر را روان دی دا به څه چل کېږي دا بلانکې مال مې هلاکېدو والا ده او چې دا هلاک شو بیا به زه څه خورم. علاج توکل الله ته ځان وسپه. هلکه مرض را باندې روان دی او داس جړې مرض دی او سینه مې خرابه ده او دا چل دماغ مې خرابېدو والا سترګې مې خدمېدو والا دي او خو مې ماتېدو والا. علاج توکل الله ته الله مشته بس هغه ذات به زما ټول سنبالول کړي دشمن نه یاره لکه را به شي او د چل بوږي مړ به مې کړي دا به مې د دې نه میرېږي الله ته ځان ور وسپاره عذاب ګرځه پیغام الله ټیک ده. اسباب هغه موږ ته شریعت امر کړی دی لیکن هغه چې دونه غم ساتل نه دي په کار خدا سې د خولې شی نه دی دا به الله ورکړي چې انسان ته ورکړي چې الله درکړي نه کنه په خوله باندې توکل نه راځي. بسم الله توکلت علی الله به مو وي خدا صفت درکې نه راځي دا صفت الله سوی اللہ ورکی او بل دا ملاوی گی دا اللہ پر تعلق بانے چی دا رب سر سوی تعلق پیدا شکنے دی خبیل اللہ سر دا غینا بعد دا صفت سوی کی رائی دا وجہ دا چی پا قرآن کی اللہ چی کل توکل ذکر کرے دے نو ضروری و سر یو نیک عمل مر گرے کرے دے اسی تش توکل ندے تش ضروری و سر یو کار مر گرے کرے دے لکہ دیسی ویلی دی فعبده و توکل علیہ دا اللہ بندگیو کا بے پہ توکل وگا علیہ توکلت و الیہ متاب اللہ پر ازما توکل محمد رسول اللہ و اللہ تا توبی علیہ توکلت و الیہ انیب اللہ پر ازما توکل اغت انابت و علی اللہ فتوکل ان کنتم مؤمنین توکل او ایمان دا قرآن کریم کی نور عملون سم اللہ تعالی مرگری کری توکل او ایمان ما مطلب دے دا دے چہ اللہ سے تعلق دے نو نہ توکل در کی نشی رات لگے دا خبر ذکر کلا بیانوما د پوی د پاره مثال ابو مولکو چې دا خبره کامل شي د الله رب عزت په فضل او دغه په کرم یو ځای کې ته ونیولی شولې یو پولیس را ونیولې مثلا ستا د یو وزیر سره د یو حکومت سرکاري سړي سره تعلق دی د هغه د ټلیفون نمبر هم درسره دی نو سم دستا ذهن ته هغه راشي چې هلکه دې پولیس ونیو نو په پلانکې سړک شته دی ٹیلیفون ہوتا سر سر ملاؤ کی موبائل ہوتا ملاؤ کی جدید پلان چیزیں نہیں بولے موداس مجرم نہیں مواصل راستہ میں ذہن دے تو وہ جاگت تیزی سے کسی جگہ سے تعلق ہے وہ ذہن مجسمہ دشا سے تعلق نشت یا تیس تھا دے حکومتی سرکاری سے وہ کا سا تعلق نشت نہیں پی گئے نہ تا پی گئے جو مصیبت کل رہا ہے استاد توجہ اگر نہ پیدا کی کہ یہ وزیر دے ذہن کے رام شی گنا سے نو بیا وای چې هغه څه ما رابطه نشته دی نو زه به څنګه هغه ته خپله درخواست وکړم رابطه نشته تعلق مخکې نشته دا مثال یاد کا داسې چې د کوم انسانانو د خپل الله سره تعلق یعنی چې مصیبت راشي سمدسې الله ته ذهن لاړ شي الله هم شته که لوی رب پالونکی مهربان آزاد زما خالق د کائناتو خالق ټول مخلوقات د هغه په لاس کې دي ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه هود عليه السلام ویل الله تعالی سپارم ځکه الله پلاس کې هر مخلوق دی دا یې تندی سر نه نیولې سر نه الله تعالی په پلاس کې نیولې د تندی نه نیولې د ټول مخلوقات تو غره د توکل پیدا کیږي الله چې د سوي مکه تعلق دې خپل رب سره چې نه پس به بجا خو دې فزهن زی کله به مالدار په شپه دې ذهن زی او کله به دې دوستانو پسې یو کله به یو چوبل شه کله بس ته نه امید کیږي نه امید ته به رسیږي د دې د وجه توکل ډیر اوچت صفت ده چې رب العالمین چاته ور نصیب کیږي او دا توکل ځان له موضوع ده چې د دې به تفصیل په کار دی وخت د اوقاتو کې د دین دا خبرې چې دي دا بار بار تکرارول په کار دی چې زړه کې الله ور نه باسي توکل علی الله سبحانه و تعالی پارڅ کې الله باندې کله چې تاسو د دین باره کې اوسه ورشي چې دا چل وو چې دین به خراب شي به ایمان به د دنیا نه لاړ شم ابه بس کوم دي کې الله باندې توکل کې خپل الرحمن و من به و عليه توکلنا په دغه آیت کې دی خبرې ته اشاره راغله ده الله تعالی اوس پاره ځکه الله مهربان دی به حدا د الله صفات باندې چې کله عالم شولې پوه شولې نو به دا توکل پیدا دا څلور صفتونه چې چا کې پیدا شو نو دا به په هغه ویا زره کسانو کې داخلي هم الذين لا يسترقون دم نه طلب کوي دم چول صحیح دي او دم طلب کول صحیح نه دي ولا يكتوون داغونه نه لګي په ځان باندې ولا يتطيرون بدبالين نسي وعلى ربهم يتوكلون وخطل مولا تزان سپاري نبدي كدا عكاشا ابن محسن صحابي اغاودر دو يا رسول الله دا الله نغوارا شما بدي كسانو كدا خلق دا بدري صحابي دي دا بنو اصدنا دي پا مكام و كرمك وسيدا او دا دي زيانة تلي والتا دا بنو عبد الشمس ره حلف کړه حلف قسم ته وایو دا دوسره مرګ لري شو ینه د مکی ولونه جوړ شو نبی ویل یا رسول الله نو وا نبی له سلام له دعا وکړه الله او کا شو بن محسن دغه یو هزار کسانو کې داخل د بختول وی بس دا دعا ولا وکړه په داخل شو رسول الله سره دعا هغه مستجاب ده مردود نه ده خامخه الله تعالی قبول لې ابي سړي کوم کمال او سټي دعا نه وا دې بل پاسې د یا رسول الله ما لم به دعا وغواړې چې ما به الله د اخر کې وي سبقک بها عکاشه عکاشه د مخکش و بربت الدعوه او دعا به ثابته شو دغه ځای پورې و نو راخوا نه ده هغه د دعا ولې ونه کړه حال دا چې نبی رسول الله مهربان دی دې کې حکمت هم دی کنه هغه حکیم هم دی ولې که دا پاسې بل به پاسې بل په دې کې به داسې کسان وي چې هغه به د یا سره خلکو لایق نه وي او ټول له رسول الله دعاګانې کوي نو د نه اهل خلکو لپاره به دعا وشي او بل وجه دا ده چې الله پاک دعا د یو کس لپاره په دغه وخت کې قبلوله د زیاتې لپاره نه قبلوله نو بس دغه یو کس الله پاک ورته ورپاس او بس ته ورو په نیکۍ کې همېشه لپاره مخکېوالی پکاري جلتی پہ نہیں کہیں پکا دے جلتی ہو گیا گور اللہ سو علی من قبض کا یا ذرا کسان چب بے حساب ہو جنت تداخلی تیرا لیا خبر اللہ دا طول عذابوں پریشان ہے سر خلاش غٹ خبر اس منگ مخی تپری تھی لی پریشان ہے اس منگ مخی تھی کہ انسان کل رائے دی کہ سویلے بے خراق کرنے ورک خواہشات بے سم وانے دی چاہ دی سم رایات کا پرشتے بن و ایمان دی پر آولا اکاشر ام احسن اگا صحابی دے دران نڈر کستے ہو زوان سڑے ہو او پر طول جہدونی کی دی برخا خستے و دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی ہم او داغن بعد ہم او بے شہادت مندل دا اللہ پلا رکھا اللہ تعالیٰ پس بیدہ پاس آغا مرنے سے بکڑے سور بختوری طول پس پنکے نکے کی استعمال شیو غزاد بدر کے داغ دا کرامت ہم کارا شیو دی صحابی کرامت تا ہوگورا وی مشرکان میں وال پترہ میں ماتا شو کہ ترہ ماتا شو لنو نبی علیہ السلام داران یا رسول اللہ ترہ خرابا شو لیکن سیدہ جی کلاشنکوپ وغیرہ اسلحہ و سری غوطا بندش و خرابش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو لرگی رواخست جزل لرگی رواخست واغی والاواخست پا دیق قتال کوا چاگل لرگی رواخست جنگ پر شروع کیست تورتی جوڑا شو معجزه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کرامت دا دپ اللہ سکی دا غینا تک سپین تورا شدید المتن سخت مضبوطا چا نماتی دل زکر اللہ دا طرف دا تورا رالا داتی جوڑا فلا او دیرو گدتی رو دیرو مزیدارا ناشنا صحابو با داغینم کی خود العوان دا اللہ دا طرف مدد را گئے مدد پا دیبانی بے قتال وکو وکو تا دیچی مشرکان سم وز غلو اللہ تعالی فتح مسلمانان توارک للا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیزارے دا صحابو دیزارے دا وجہ دا آگیا سباب دیر زیدو دا فتح بے دا تور دا سو پا تور جنگونی کی بدد آگین بے کارا خستا تردیج دا صحابی پا زمانے کی دا طلحاء ابن خویلد الاسدی المتنبی الكافر دا غد اللہ سبی شہید شوئے دا چمک دا کافر رستے بے ایمان دا وڑا ابو بکر صدیق واقعات ممک بیان کرو چاہے خلق مرتج شلو نو آغا مجاہدین ولی گل دنیز دنیز دی عربو پس اللہ ولی چاہے دا اسلام تر آوالے بنو اسد دا دا دی عکاشو ابن محسن صدیق قبیلہ دا دین بکی مرتج شوئے او دې کې سړی چې دا غت له هنم او طلحه ابن خویلد له سیدی د دې نه بغد دا وکړ او جزا نبی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا وکړ او به نبی رسام به مجاهدین اورو لیدل نه هغه شکه شو خو او ایست او تخته ده او به رسته زمانہ په نه هم کال باندې به د رسته به د دمر ګری به په وفات کې راغلو او په نهم کال باندې دی ایمان راوړو او به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه رسته به خراب او د نبوت دعوه په کې وکړه او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مقابله وکړه بیا هغه الله ولې ایمان توفیق به تورک به مسلمان شو به ایران کې جنگ یدل وړي راو فتح کړی ویو سی اسلامي به راوړو سی مسلمان شو صحابه به ته کتلې چې دا څنګه ده معلومات به داغه کاو وی دغه د لاسه به د صحابي شې شوی د ابو بکر صدیق زانو خالد بن ولید ولېګ د دې ته د مقابله لپاره ناغه دو مجاهدین د ځان مخ کې ولېګ چې تاسو الله شان اندازه واله یو په کده عکاشر بن محسن او یو په کې ثابت بن اکرم صحابي او د دوار خلال د تل حسن الهو شو دا غد ورو سره سلامه دا غنومو دا هیڅ چې ملاو شو اغین راوتی وو دیم مخ ته ورته ځان لزه کې دی امیدو شو دا سلور کسان پدې کې ته له هټه منډه کړل نو آکاش آکاشې نه سم د आवाज وکړ چې ودرې کرا کوشه کنه وی او بابر ځان ته هغه په ځان باندې نظر منلې چې چا ما تیل چې ودرې غا او را کوشه زبو ته خامہ غا کوزي کوم کومره مو کارن دی ډیر بدر وغا هغه په زړه کسانې صاحب د خپل ها یو بدر کافر شجاعت په عرب کې لري زه ته چې هغه ته ودرې غا را کوشه نو آکاشې نه سم سره جن شو نو دا په تور باندې وو او ډیر بد دی وو دا د وجه د شهادت باندې او کاشې بن محسن صحابي او بیا اکرم ثابت بن غدوان شهیدان شو خالد بن ولید چې ورته شو ډیر خپه شو چې دا زموږ صحیح مجاهدین وو جوړ شو د مسلمانانو غصه به نورم تیر شو لا په دې مشرکان باندې ورل نو سب شي کسو له به ورک ته له هته پوسه چې دا څوک د زما مرګ شي کس لري چاو تیویلی وجه دادا که دا اغی حلی مرگره دا صحابو اغا غالی که زدی مخی مرشون دا خپل مرگری نه او منگا مرگری چیز منگا دا غالی که بلد مخی مرشون زدی رستا شنو منگا مرگ بکر شیو دا اغی مرگ پاک دی پا دیو وجه بانی اللہ پا منگ بانی غالبا کئی اکاشر بن حسن رضی اللہ عنہ صحابی پا دقا غزوه کی دا دی کافر سوی دلاسا شهادت مندل ہے ویداد عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کرا گئے آغاز ہم علاو شو مسلمان شوی او جمہوری تن بیاغی لے گلے و ندو عمر میں خطاب ہوتے ہوئی لے چی اغرم آنی وجہ کدا مخد زمان اس طور کوا تاغ دنے کان صحابہ وجلی دی صالحین و جنتیان خلی دی وجلی تختا شکل زیوی دینیم کتا مسلمانی بما مخلا مراز ناغو تا ظاہری وکر چی امیر الونین ما تا سمویا و داخل اللہ رب وجہ تغییر عزت ورک زمان پلاس بانے زمان پلاسی ہوئے جو جنت تلار خبی کے زیر زلی لکڑے نم دائی پلاس پڑی کاری زو وجل از مرداری دل مسید جہنم تتللم اب اگر چی موی جل اگر جنت تلار دو عمر از آن آقا جوش اگر سلگ سرش والا اب اپا جنگونی کی دا استعمال کھ خو مشریع لنوار کوالا رزق چی دیسی قلق چی پیر خراب شی دو دیتا جوڑ دل دائی لک سختی نپاری بانی بے احتیاط کوال غرز عکاشا ابن محسن اگر صحابی لیچی پا عام جہادی نور کم دا لاول جہاد چی کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کاو عبداللہ بن جہاد صحابی لی دلی وغا سریم مکی بیان کرو پاگی کم دا عکاشا ابن محسن تلیو بطن اخلط تلیو والتی بیا سر خرے لیو قرآن کریم کی مغا واقع را غیر یسئلون کانی شہر الحرام قتال فی ورد والی پا صحابہ کرامو کی دا کلی صفات دن موجود دا قربانی صفتنا اور دا ایمان و دا توکل صفتنا دا اللہ دا رسول دا محبت صفتنا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر پرزان بانے نافذ اول دا داغی صفت لکہ دا دی دا قبلین بل صحابی ربیع ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ دا دی دا قبلین ندا دا دی قبلیتا نزدید الاسلمی دا اسلم قبلین اور دا اسد قبلین ہو دا می پخوانی مسلمان دے دا ربیع ابن کعب رضی اللہ عنہ دے چو اکل ایمان راولو نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت پیدا شد دون محبت سے پیدا شد اس تا جماعت کی دیا رش او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخو زیدا او دا غب خادمان کسان اس تا اصحاب پیر دا اللہ دا رسول اللہ نجد آشے گو اصحاب الصفا علی طریقے کی دیشی اصحاب الصفا خلق جو مسجد کی وسیع دل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی بار وقت حاضر حدیث بیا دول جہاد لبطلل و عبادت بیا کاو علم دریش این تسان وقب کلو سلور کارون تا یو جہاد چید اللہ رسول بکر زورت دا کسان بیلے گل یو زیکی بزورت را گل دیم علم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا کول او درم دا اللہ بندگی کول عبادت لطول وخور کول اور سلام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت قوال پدی خادمان کی دا ربیعہ ابن کعب الاسلمی ہے دا اگر بعضی واقعات فیدمن فیدمن دا وائی زبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورا جی خدمت با مکاو چی ما خستن باشو دا اگر دروازہ کی بکین استلم شیر صحاجت دا اگر آشو چی ما تاواز بکی اوزا اگر کار وکم دا اگر کتاو دیر نزدی وانا ما باتی ار وقت داوری دا زبا ناز تو ما سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ذکر دیر کاؤ غافل با نکی ناز جب بیار وقت خوزی دلا سبحان اللہ و بحمده اپا کار مسلمان لدا دا چید اللہ ذکر رو کی دا پا جب نور کسانم را جوندیش تجید اللہ ذکر کیا نور خلقتم اللہ را دی و دا اللہ چی سری دا وقت قیمت پسر یو او د الله محبت په سر کې وي او د ذکر اهمیت ته معلومي چې د الله د ذکر څومره اهمیت ده سبحان الله بحمدی می ته ډیر اورېدل او زه بناستم ته دی چې په ما باندې به خوب راغې او یا به ستړی شوم نو دا ځین او پاسره مخفل بستر به چې کومه واغې کې بودو شوم او ډیر نه وخت پر بس د الله رسول په دروازه کې کېناستلم نبی صلی الله علیه وسلم چې تهجد ته کله را پاسره ما به لوبم راوړلې نو یو ورځ مې لوب راوړلې خدمت مې ولا وکا وای ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې دا هغه عدد دا چې چا به سنې کیو کړه دې ته به بدل اور کاواله وای سلی یا ربیع ما نه سو غواړه چې هغه بل څه درکما ما ویل یا رسول الله لګ انتظار ما دا سوگ دا پارا مالا وخ راکا چیزا چیزی وار مطانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سوگ دا پارا مالا وخ راکا تا دیکی ما دا شپی سوچو که صاحب لما سوچو که چرا دنیا خواسم زایل دا او ثانی دا منقطع دا رزق چا اللہ مالا کم لکر دا غاسم رازی اگا نقطع کی اللہ چا اللہ کم رزق در کرد اگا ضرور دل در کرد دا د دنیا شوینه در رسول الله او ترنی بکاره د دمر سره په ډېر چته ده هو من الله بمنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم چته مرتبه ده چې شهد الله نه غواړي ضرور ورکی نو د شنو چې معمولی شي چې ونه غواړم دي غر شه ته غواړم دا دي ته ویلې کې دي شعلو الهمه چې همت د سړي عالی شي او چت شي غټ خبره فکر به کوي دي چې ولو خبره نه په ولو خبره نه خېلم نه رښتیا خبره چې زما استاد د همتونه واړه دي د ورور سم نکتی په پنځورو په باندې او د خسره نکیت یو د خپلوان سره نکیت په معاملې خبره دی بل مره ورې دل هغه کما ته دعوتونه کوي وختي راونو غوښتم یو شری ته به دعوت ته موکي کو د شلګ نو وخت شان به وته اخ ماته وښ ویل پرونی ماته وای نه ویل زبز نه ورزم په دې خبره هم دشت مره ورش دا مره ورې دوسی په تونه به چا کی دي همت در سپک همت یو ډیر وړو کې همت ویل ها ته همت ساتل پکار د خالق د رضا کولو د جنت د لکه دغه صحابه کې دا همت چې دا بیا زره کسان کې وزن څنګه داخل موږ لم دا غم په کار دي موږ دا بیا زره کې داخل شو کې داخل بنش د دې غم په کار دي که داخل نشي هغه نور بل ډول کې داخل شي کنه الله په فضل باندې او چې دی په اړه کوشش کوا کوي ته ونه شي دیمه کې خبرش که په دیمه کې نه په دیمه کې خبرش د څه نوې جزا خیر دی لاندې کې دیمه کې دې چې دا نه کتره پرې وز او چې ته همت علو الهمه همت عالی ده نو دو سبال جشو دا اللہ رسول علیہ السلام و تجویر جی سنگا جل وارا کانا سا خبرا کوا و اماو تجویر جی یا رسول اللہ زد دا وارا ما چی تد اللہ دا ذات نسوال وکا ما دا پارا ان یعتقنی من النار و اسألوک مرافقہ دکا فی الجن اللہ نا دا وارا چی ما دا ور نخلص کی اپا جنت کی مداسا مر گرے کی دیز خیل سوال اخیرت پہ یقینی دے داغی سوال سکو مان و ایمات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے سوال دیر خوشحالش سیدی مرگو رسی تربیت مندلے دے کن خوشحالش انو ماتی ویلی دا چاپ تا دا مشورہ دا رکلالا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال وکن ما دے شیئے لا واللہ خسن پا اللہ کی چا رہتے ویلی خپل از رکی اللہ را تا دعوی چاولا چیر دنیا خواسم زائلہ دا ویزق اللہ مقرر کر دا غاسم رجی و دا رسول اللہ دا رجی و چتا دا دا غد عاسم قبلی گی نا خریب تو ولی نا غارم چیز دنیا سوال کو ما نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پا دی سوال دیزت خوشحال سے وشی بے سکوت تو که چپ شک دلیل خوشحالی دو واجنا بے ما تیوی رسی انا فائل انشاءاللہ سب اللہ دا کار وقا ما دا اللہ دا ذات نبزو وارم تاب دا اور نخلیس کی او جنت تب دی بوزی خود تبم او دکی جنا دسا غفلت بنکی انا فاعنی علی نفسک بکثرت سجودی تب دا کار کیا چی ما سب مدد کی پخپلو داخل اولو بانی پڑی رو سجیدو یعنی زبت تا جنت تر آکا گما و چی تب پروتی نوزو در آکا گما بے بگران ای گان و تب ما سا مدد کی مدد آقا دا دے چا اللہ تب تا سجیدی رو رو لگے دا سجیدی بتا جنت تر آکا گی و زبا مسا مرگر ایسو میستا بے جنت تلاش مطلب ادار جی بندگی دا اللہ دیر آکا کثرت سجود مطلب دا دے نوافل تحجود تر آفاسے گا فرض منز کوا دا سنت پا بنشا نوافلو مخی رسته سنتونه ده منزونه چی کم را غریه دی پا بندی کوا عام اوقاتی که اللہ ده سجده سجده ده شکر اللہ ده کوا مصیبت راشی پا وقتی اللہ ده سجده کوا سجده ده تلاوت کوا سجده ده صحوه کوا ده طول سجده چی ده بدی که طول که حجر ده اللہ تعالی پا یه سجده بانی ده انسان در رجوع که تی گناه ولا رجوع او ثواب و حجر ولا رجوع بدی که سر دلی زد من کی گی بدی سجده که داس معاملی و عالی خبری ندی گنل پکار سجده اللہ تا دیره لگاو دا صحابی بیر بختور صحابی دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا جنت دعا کرده دا جہنم دا بچاو دا چه بختور انسانا من پا دنیا کی چه اللہ پاک داولا لکری چه دی با ورطا بلکل نداخلی دا پا صحابہ کرام وکی دا خلق بلکہ طول صحابہ دیسیو او از من پا بارا کی چه دی لاپتا نلگی چه من سنگ شئی نی دا دی دو وجن دا اللہ دا ذاتنا امید ساتل پا کر دی او دا دی صحابی چه دا کم عمل لے لکه دا موږ اختیار کړی موږ سم الله دې سم عمله کوي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم موږ د پاره د جنت دعاګانې کړې دي د مغفرت دعاګانې د امت د پاره کړې دي الله نے وقتی چې الله زما د عمر جنت ته بوزه د اور نه بچ کړ هغه دوای مونږ له کړه دا مونږ لري سجدي له غول پکار دی مونږ به دې صحابي سه ان شاء الله مرګی شو الله په مشیت باندې د دې کمال ته وره دا وایي ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ماته ویل رسول الله ډېر مهربان او اوپر رحیم په خپل مرګو شفقت الهاره وی الا تزوج یا ربیعه نکانکه چې واده دل وکړو وما ته چې یار سره لا والله الا تزوج زپه نکاح وکوم یو خو دا نکاح په دې وجه کوم چې لیسا عندي ما یقیم المرأه ما زه خو داسې پیسې مال کور نشته دی چې د هغې په وجه باندې زنانه زه سنباله کړم او بل دا دی چې هغه شی نه اختیارم مایوس بلو که مایوس بلنی عن که کوم شی چې تا یې نه مشغوله کړي ستا د خدمت نه چې ښځه مې وکړه بیا د هغې سره ناست یم نو ستا د خدمت نه به بیا محروم یم دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره د ډېر محبت د وجه نه دی چې ستا خدمت ته ستا سره اورېدل نه اړین بس دا مې خوښ نبی صلی الله علیه وسلم ما نه اعراض وکړي چې مراته ونه ویلې مخې واړه زه چې ځان لږه ما فکر وکړ چې هلکه خبره دې ورانه وکړله دا ډېره ښکلې خبره ده ځان سره چې فکر کړې دا ډېره مزیداره خبره ده هغه وایي چې ما ویلې ځان سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هو اعلم منی بما یصلحنی فی الدنیا والآخره نبی صلی الله علیه وسلم زمانه زما په حال باندې ښه عالم ده په هغه شي باندې ښه پوهېږي چې هغه دنیا آخرت کې فایده لري الله رسول چې ما ته د یو شي ترغیب راکړي هغې کې شر نه کې خیر وي او ما ورته دا وویل چې یاره نکاح که زه وکړم نو بیا به ستا د خدمت نه به محرومه شم او دا به وشي نقصانات به پیدا شي نه د نبی صلی الله علیه وسلم په امر کې نقصانات نه پای کې ټول خیر خیر وي دا خاص منګه د غیدا کمک کلی چې وی چلو کدی کې نقصان به طرف له دې نه پلان کیږي چې اور لگا شرط پیدا کی ولا که شری لا غل ہے دیږي چې امینی په زور او شر پیدا کو زه ته دا قسم سم یو حدیث کې راغلی دی دا د بخاری پر روایت کې راغلی دی چې ان الخير لا یاتی بالشر د خیر نه شر نه پیدا کی د الله د دین نه هیڅ شر نه پیدا کی سوچ وای دا فتنه جوړیږي او شر جوړیږي دا دروغ وای والله کدا د اسلام خبر یا د الله د دین خبر یا د عقل خبر د خیر نشر نه پیدا کی د خیر نه خیر پیدا کی د شر نه شر پیدا کی او ما دا ویل چې رسول الله زما نه کوی دی چې هغه ماته نکاح خو دی نکاح کې بخیر دی که ازو ما جنا را دی کې نقصان دی دا چل بو شو هغه چل بو شي د نکاح په وجه عبادت خراب چل کوم ډیر کړه د سی ویل کړه د نکاحونه سو کې عبادت خرابېږي تقوا کې کمال راځي دا غلطی خبرې دی دا چې سفیان او غزالی سره دوی خبرې دی غوښته چې نکاح وکړه کنه وې دنیا طلبي وکړه که دوکه چې وکړه وې سخت دنیا پرست دی او کدرې وکړه به دنیا پرست دا درو وای دې کې دنیا پرستی نشته دی دا الله رسول چې کار کړه دنیا پرستی نه دی دنیا پرستی دی رب بیل صفات دی هغه یو څه چې بم دنیا پرست به د دې د وژن ما دا خبرو کې چې رسول الله په ما خالم دی ولې زه دې کار کوم کبیره ته ویل نو خبره ولا معنی نبی صلی الله علیه وسلم بیر اتی و شلات زوج نکاح مکه نما ده جه بلای رسول الله ولی نکوم تو تیارم فمرنی بی امره که تا امر ما تاوکا بز آقا فاقی عمل لکوم ستا چه سم شوری ما زرد ما تاقی قبوله رسول الله سم تو جزا تک ده معاشرت ده مسلمانان و نبی صلی الله مشوری ده خبرم خلقو منه پاک معاشره و و د انصار بلانکی کورنۍ د غیله ورشه خو هغه ته ویل و چې د استاد بلانکی لور چې ده زه رسول الله علیه وسلم مال راک آسان نه کا سره په زور ولې زوم نو دا ورغه و غیله سلام په واچو کیناس څنګه راغله نبی صلی الله علیه وسلم زړه لګل ما ته ویل چې استاد لور د بلانکی نومې ده هغه تاسو مال په نکاح راک ناغی نه تنگی را تریو که نه پا قار شلو انه دا خبر دا زنس پا کاوه وگانا نداویر چه مرحبا بی رسول الله صلی اللہ سم و بی رسول رسول الله صلی اللہ سم پا رسول اللہ دی مرحبای او دا رسول اللہ چه کم استانسی را غدن کن مرحبای بلکل تانا قربان دا ناغی را اولا گیر سم دا سیلو پنی کاو آرک لگا وی ما نه بگینام تلم نکه چه گواهان را والا چه چا دا ویلی چه تا رسول اللہ دا خبر کرد زن نچر دا خبر نی کردی زه د صادق او رښتینی کار شوم نه بس په ما باندې دواره زما په خبره من نه وکړله او یې منله خزر افنی کام کړل او خې کانه زما وکړه او د مہر مہر مطالبین رانه ونه کړ چې دونه مہر راوړل دونه مہر چراله ما نبی صلی الله علیه وسلم خاطر غم جنو ما د جوړې خپياله کا وای ما د رسول الله خلق عزت عزت منو او د لوري الله په ډېر اسانه باندې راکړل لیکن مہر ما څنګه ستر یو روپۍ نستر وساغیل سه مہر مر کول په کار دی نه مہر ته غم جنو خلقو عزت مند غمانم سه په کار دی زول چې ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم بریدا ابن الحسین الاسلمی چې د قوم یو مشر دی هغه ته امر وکړ چې تاسو د خپل قوم نه مال جمع کړئ د څه وخت کې د مسکین سره مدد کول واجب وي خپل زکات خیرات نه سره جمع کړئ او دا غسر مدد کول نشي پکاري دا د صحابه په معاشره کې دا شی الک پلان کې خپلوان یا غیر خپلوان زموږ وګړي زګی چې شو لاره جمع کو یو مرګ بیا سره بل دا گزاره وکړي سره وانه شو هغه به سم لاستنه خپل کار به ځان لکاو خو یو وخت کې لږه سړي باندې راځي مدیو پیسې را جمع کړې وزن نوات من ذهب را جمع کړ سلویه درهمه چې دا ډېر شی په هغه زمانه کې نو دا ویولل او هغه خپل سرګنې له ورکړل چې هغه صدق او هدا د دې مہر هغه به خوشاله شو او قالو کثیرا طيب ډیر مال دراوړ او ډیر مزیدار دی دا ته نه جدا کم دی مہر ډیر راوړل ورشاله کا بعض خلک عادت دی بلکې دا زما خور لور ورکول غواړي د یو عالم سره ولې وګوره نیک سره ولې نیک ولې وکتل شي ولسته لې راوړل الکه چې نیکان غواړي اوسه پیسې دی نه لسته غواړي پنځه څنګه غواړي څنګه ډېر مهوره مم مکروي لګ مکروي د زنا زړه دروازه کې د زنا د ختمې دلو او د بهای د ختمې دو غټ سبب هغه نکاونه دي چې نکاونه دي شي او د دې نکاونه وشي درې درې نکاونه وشي د دې زناګانې ختمې خزش په تپې سره پیدا کی او سړی هغه سړی په سره پیدا کی سړی کم پیدا کی او زنانه زمو په د اخره زمانه کې ډېر پیدا کی وس خاص کر قیامت چرې نزدیکی اندې زنانه بډېری نو چې شپې ته کیږي سبې سړی وي نو سبې ته غوښته سبې فکر دا شل به چاته پاتې دا چې دوی مدې مې نکاو نشي دا خلاص به زناګانی بکی او غلط غلطی بګرزي په دې وجه باندې دم کول پکار دي یمن به دې زمانه کې لیکن دا غي سره سره د خو حقوق به مان پیژني هغه دا دې چې بل کوټه بوله ورکه خرچه بوله بل ورکه د سړي د مخکې نه بنې سړي یو ځای کړی دا سوجه د بنه شریکی دی راکړي او یو خرچه ورکه دا حرامه دي دا د الله د دین خلاف روان دي ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف هغه له بل کوټه ورکه بل خوراک بوله ورکه بل پروګرام به هرڅه به بیلی دي دې بنې سړي کار نه جګړه به نه راځي اختلاف هم نه پیدا کیږي څه وسه دي کېدل الغرض مهر ولا ورکه دغه رنګ به ربیعه سي به غم جن ویل لکه خپه و يا رسول الله خزه هم موکل له مہر مې ملور کا واده دي ولي منشت ولي هو واجب هغه مر کول پکاري نبي صلی الله علیه وسلم به براده بن حسیب الاسلامي ته امر وکړه چې پیسې راجمه کې وګړه دغه پر واهلې ان پیسې راجمه کړلې وګړه ولا واه نو څو ګړه په داسره خوراک نشته دی نبی صلی الله علیه وسلم دی ربیعه ته چې لاړ شو د عائشه کوټې له ورشه او هغه ته وایا د پردینه افا چې دلته یو پچې پرتر په هغه کې ستا سره وربش دی هغه راکا هغه بدل درک دا چې وره نو وسوا وربش به کې پرتی وي سوار لس کیلو په مقدار باندې وې دا تر اواله دا تر اواله نبی صلی الله علیه وسلم دا ګډم یې سره او دا وربش یې سره پرس خرګانې کا هغه ته وایي چې دا په خم کې او دا وربش چې کني دا ورکه چې دین ولې ما جوړ شي چې ایلې یو ناغي ته ویلې چې دا وربش به لمنګ ولکو او ډوړې مونږ لمنګ په هغه کو دګړې هم تخپل واخه دا پروګرام ورته واخه په دې کې ګړه مونږ خپل سماج کوم قوم او یو راول کې د لوغه سب حق له سرمنې دی وستله او مزیدار په هغه ورې مراولل او دی ولې مې زمانه بیسو سمون دعوت کو الله رسول مې دروغه ته ناغم پکې دا ولې مو غره نور مرګ چې کوم هزار زمانه کې طریقه دا دعوت بداوه چې کوم به حاضر خلک غوښتي به مخکې به جوابونه نه کول چې بلان کې خان به جواب وکړي دا څه بنوا ورې به په هغه سر کې مثلا لس بجو پوره بس به کس وېسې د کوڅې کې څوک روان وي ته ویو دی گاونډونو کې څوک یې غیته وي چې راش په چې څوک به حاضر څوک به مخ لاره د چاوب کې نسی واږي به خړاله بس خاص په جوابونه به نه چې مردان ته جواب وکړي به اور ته جواب وکړي بلان کې خان ته جواب دا به کې نه پوهه ځا ټیک د خبروان راغله خبرول په کاري د مینه محبت د ډیرولو لپاره د مې هغه ته خیر چې څه جواب وکړي لیکن د نږدې خلکو ته به جواب کو په دې طریقه باندې ویل زما واده موش الله سبحانه وتعالى رست به پر اخیر واستا ربیع ابن کعب اسلامی وای نبی له سماله اسما کرا کړل پر اخیر ال اسما کې مال را ابو بکر صدیق دې اسما کوار په اسما د اسما کې بل تقریبا پدې کې چې موږ لاړو خپل پټی کې کار کاوه نو یو کجور ولاړو ابو بکر صدیق رضوانو اجازه کجور اسما په حد کړل ما او ته ویل چې دا کجور اسما په حد کړل د دوړو په دې باس د دې نه دا فدرا وزي چې سړک دې چت مسلمانې مې کنه جنتی هم می اند دنیا کار بکی د دنیا کسب بکی پټل بزی دکان لبزی یو چا سره لنجه کولې شي په بیع شرام او سلو کې په حلال او حرام کې شورو دا شی زما ده بزرګی دې ته وجستانه بسو حق لري ته چر بسو دې خیر د اخرت را روان ده بزرګی دې ته د خپل حق طلب وکړي لیکن دور پکې مو یو خیانت پکې مو کو دوکه پکې مو کو ورانه مو کو ورانه چې لغنه راواد فساد غنه راواد نو د خپل حق مطالبه کول د سیدی یہ سعود اقبل حق مطالبہ کہ در دنیا پرستی نہیں سا دوروسا حق دے تو دے جراہ کا اور غید اللہ نظر کہ اگر ظالمی در دنیا پرستی نہیں یہ پدیچی ابو بکر صدیق وائی اوزماد دو باش ابو بکر صدیق یہ تیزا خبر ماتا ہو جسے پاگی بین خپشو بیٹا اگر پشیمانا شے شرک خبر اخن اورانا ہوکا ابو بکر صدیق بے اچھت نیک انسان دے پنیکانو کی پنیکی جاگتا سو چر درسی دیش ناغذر پکیمان سو دیتو جو ما تخشاب دیش خبرت تم وکا ما جی غلط خبرت تا وکا داغی جواب راک چی سر پسر شو چی اللہ بے ما سبارا ونی نسی و ما دو جن نیکو اغیلی کیا بے ما دو جن پا دی بانی وقت دی خبر بانی باش اغیلی اللہ استعدیان علیک رسول اللہ زر رسول اللہ تاریزا کو رپورٹ در بانی کو و ما دو جن ویکا ابو بکر صدیق روان شو په دې کې زما د قوم نه چې د اسلام قبیله څخه کسان رال هغه ما ته ویل چې الله دې د ابوبکر رحم وکړي خبره هم تیزه هغه کړې ده او تا به موږ رپورټ کې لګې ده د څه شي رپورټ در باندې کوي دا خو د دې ځان نقصانات د دې شو چې تیزه خبره هغه دې ته کوي او به رپورټ در باندې هغه کوي ورمه دې ځلکه تاسو واپس شي وره د څنګه چې ابوبکر بس تاسو خبرې وایي نو غصه بش اغه بلاش رسول الله ته وای رسول الله به داغه د وژنه خصوصي زګه داغه خصوصي یار ده او چې رسول الله خصوصن الله به داغه د وژنه خصوصي ربیع به تباش ما به تباکی زی تاسو وسو کو واپس زی تاسو ما د پر دغه مکه وای شه پر شنو مکه مده دم راسه مکه زی اغه واپس کنه وای زبس یوه ځه والا لو ابو بکر صدیق غصه کې نبی صلی الله علیه وسلم خاله واره ولی ابو بکر سجر شو دی یا رسول الله ما دی ربیع ابن کعب اسلامی سره په کجوره باشو او یو تیزه خبره مې دخلې نه وخت او دته ما ویلې چې ما ته شابه دې بیت هغه تیزه خبره وکا جواب را لراکه چې سر په سر شي چې اخرت کې مال لاره ونه جدای نک او ربیع ان ته پوښتنه چې مالک ولی صدیق صدیق سره ولی باس کړه دنه دمه ته دا خبره وکا یا رسول الله دې شو واقعا دا ما ته وجه ما ته تیزه خبره وکا زه ته نه کوم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتے گئے چاہ سنتا خیدی کڑی ولی تیز خبر جواب تیز مولا مور کاو دا کہ دیسی اتوی ہو چی غفر اللہ لکا یا عبا بکر اللہ دیتا ہو بکی تو کنزلی جواب پر کنزل صلح وار کیا دیسی اتوی چی محماف کرلے تو محفی بانی جواب بار کا غفر اللہ لکا یا عبا بکر اللہ دیتا تبخن ہو کی دا خبر چی ابو بکر وارد اللہ غفر اللہ دیر نرمیست پر جڑاش روان شو جڑا لے سید اللہ رسول زما د فارسون خپل جواب وکړ غفر الله لك يا ابا بکر الله دې تاسو بخنه وکړي ابا بکر ته ګوره دې واقعا دا په دم راوځي د دنیا د سی واجب شه ده یاران دوستان به شریک روان خو چې کله دنیا من سره شي هیڅ اختلاف به پیدا شي د مولین به اتفاق به خو دنیا من سره لیس اختلاف پیدا شي نه کان خلق به خو د دنیا د وجه نه اختلافات است پیدا شي به د صحابه کمال لا ده چې کوم یو خبره ته ورانه وشکي نو زر به ته علاج کوي وي درغونه بل حسنه سیئه دا د هر مؤمن طریقه ده چې د ګناه نوسته نیکی کول او د ابو بکر صدیق کمال پکې ده فضیلت پکې ده او دا طریقه شو چې چاته سخت خبره وکړي د الله لپاره معاف کړي رب العالمین لپاره دغه معاف کول پکار دي د صحابه کرامو کمالاتو د الله لپاره قربانیان دي د الله د دین لپاره او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو پابندان دي دا پکې موجود دی الله رسول خبره ته ډیر عظیم او درنه ښکارا کېدلې ټول زندگی چې ګورم داسې روشنه زندگی دا روښانه زندگی مزیدار زندگی یا د الله بندگی یا جهاد یا د الله رب العالمین ته طاعت کې مصروف کېدل او یا په نیکی کې مسلو ټول ژوندۍ دي. الله تعالی دې زموږ استاد ژوندۍ په دغه طریقه باندې وګرځي. صلی الله وسلم علی نبینا محمد.